तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाहा तेरी सूरत गुजरे जमाने संदिल देखी ना तेरी सूरत। दिल को सता रही है तेरे प्यार की जरूरत। आए जब भी याद तेरी, आए जब भी याद तेरी, मेरी नींद रूठ जाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। तुझसे मोहब्बतों का अल्लाह करे ये धोखा, अल्लाह करे ये धोखा। तू भी किसी से पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। फुर्कतों को मारा है मजा ही कुछ निराला। है फुर्कतों को मारा है मजा ही कुछ निराला। सादिक जहां में ऐसा, सादिक जहां में ऐसा, कोई रोग को लगाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। जितना इतना भुलाना चाहा, तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाहा।